Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jeśli chodzi o niskie bezrobocie, to Polska jest na drugim miejscu w Unii, wynika z danych Eurostatu. 173 wypadki drogowe, w których zginęło 11 osób. Policja podsumowała akcję Znicz. Ukraina jest w stanie zmienić bieg wojny, mówi ukraiński prezydent, odwiedzając ośrodek szkoleniowy wojsk rakietowych. Polska jest na drugim miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o niskie bezrobocie. Z danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny Eurostat wynika, że we wrześniu bez pracy w Polsce było 2,8% obywateli. Te dane różnią się od podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, ponieważ inna jest metodologia liczenia. Według GUS-u bezrobocie we wrześniu w Polsce wyniosło 5%. Eurostat podaje, że najlepsza sytuacja na rynku pracy w Unii jest w Czechach, gdzie bezrobotnych było 2,7% obywateli. Za Czechami egzekwo z Polską jest Malta, z bezrobociem wyższym zaledwie o 0,1 punktu procentowego. Podium uzupełniają Niemcy z 3%. Według danych Eurostatu bezrobocie w Polsce od kilku miesięcy utrzymuje się na niezmienionym poziomie, a w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku spadło o 0,2 punktu procentowego. Najgorzej w Unii pod tym względem jest w Hiszpanii, gdzie bezrobocie wyniosło we wrześniu 12% i w Grecji 10%. To jedyne kraje w Unii z dwucyfrowym bezrobociem. Unijna średnia to 6%, ponad 13 milionów bezrobotnych. Natomiast bezrobocie w strefie euro we wrześniu było 0,5 punktu procentowego wyższe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja podsumowała akcję Znicz. Od wtorku do wczoraj doszło do 173 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a niemal 200 zostało rannych. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przyznał, że wprawdzie było więcej wypadków niż w zeszłym roku, ale było mniej ofiar śmiertelnych. Mamy 34 wypadki drogowe więcej, natomiast co szczególnie istotne, ofiar odnotowano mniej o 7, w zeszłym roku było to 18 osób, w tym roku jest 11. Osób rannych 27 więcej, 191 w tym roku. Przypomnę, że w zeszłym roku była to liczba 164 osób. W czasie uroczystości Wszystkich Świętych i wyjazdów na cmentarze policjanci zatrzymali ponad 700 nietrzeźwych kierujących. Ukraina jest w stanie zmienić bieg wojny, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Dniu Sił Rakietowych i Artyleryjskich. Odwiedził on jeden z ośrodków szkoleniowych dla jednostek rakietowych i artyleryjskich. Spotkał się z żołnierzami tych jednostek i wręczył im odznaczenia państwowe. Z kolei żołnierze wręczyli Zełenskiemu grawerowaną tabliczkę, a inżynierowie swoje logo i flagę. Zełenski zauważył, że tej jesieni zniszczono dużo rosyjskich systemów obrony powietrznej i samolotów bojowych. Dzisiaj miałem zaszczyt odwiedzić i pogratulować naszym artylerzystom, rakietowcom i inżynierom i chcę powiedzieć, że jesteście naprawdę naszym kręgosłupem, kręgosłupem całych sił obrony i bezpieczeństwa. To właśnie pozwala wszystkim jednostkom być stabilnymi i zdeterminowanymi, aby iść naprzód, aby posuwać się naprzód na froncie. Każdy dzień, każdych 500 metrów, każdy przejechany kilometr to nowa szansa operacyjna dla Ukrainy. Prezydent Ukrainy zauważył, że ukraińskie siły rakietowe i artyleria stały się jednymi z najpotężniejszych na świecie, ponieważ są w stanie być skuteczne nawet w warunkach, gdy wróg ma większe zasoby. Podkreślił, że nawet po 618 dniach rosyjskiej agresji na pełną skalę Ukraina walczy i osiąga niezbędne wyniki. Estońskie władze wydały zgodę na otwarcie przez Tajwan przedstawicielstwa w Tallinie ze słowem Tajpej w nazwie. MSZ Estonii podkreśliło jednak, że nadal stosuje się do polityki jednych Chin i nie uznaje niepodległości tej wyspy. Szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna zaznaczył, że podobnie jak wiele innych państw Unii Europejskiej, Estonia jest gotowa zaakceptować utworzenie niedyplomatycznego przedstawicielstwa gospodarczego lub kulturalnego Tajpej w celu promowania stosunków dwustronnych. Minister powiedział, że Tallin nie uznaje Tajwanu za państwo i nie będzie rozwijać z nim stosunków politycznych, podtrzymując zasadę polityki jednych Chin. Zwrócił też uwagę, że Estonia przywiązuje dużą wagę do konstruktywnych relacji z Pekinem po to, aby stawić czoła różnym wyzwaniom globalnym. Estoński Minister podkreślił, że ważne jest, aby Chiny nie wspierały rosyjskiej agresji i kierowały się zasadami regulującymi światowy porządek. Kamil Zalewski, Polskie Radio. A tylko kilka państw utrzymuje formalne stosunki dyplomatyczne z Tajwanem, jednak wiele innych krajów ma faktycznie ambasady, które określane są jako biura handlowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z Koroną Kielce na inaugurację 14. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie. Wicelider tabeli Jagiellonia Białystok podejmuje Stal Mielec i po 35 minutach prowadzi 2-0. Tymczasem siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle po raz trzeci w historii sięgnęli po Superpuchar Polski. Kędzierzynianie pokonali po tiebreaku Jastrzębski Węgiel. Decydującą partię wygrali 15-12. Liderem Zaksy był Bartosz Bednosz, który zdobył 25 punktów. Teraz tenis. Hubert Hurkacz odpadł w ćwierćfinale turnieju ATP w Paryżu. Polak przegrał z Bułgarem Grigorem Dimitrowem 1-6, 6-4 i 4-6. Taki wynik sprawia, że Hurkacz niemal na pewno stracił szansę na miejsce w gronie 8 zawodników, którzy zagrają w turnieju Masters w Turynie. Trochę zabrakło. Myślę, że to bardziej zmęczenie wyszło, bo jednak na pewno te wszystkie gonitwa za punktami, wygrywane mecze, duży taki zostawiają ślad na zawodniku fizyczny i psychiczny. Trochę zabrakło, ale i tak mimo wszystko uważam, że to jest bardzo dobry sezon w wykonaniu Huberta. Szkoda, że się nie udało, no ale no, czasami takie życie, że trochę zabrakło, żeby zagrać w tym turnieju. A może ktoś jeszcze wycofa, jako pierwszy rezerwowy zagra i jeszcze poczekajmy chwilę. Przyznał były ten deblista Marcin Matkowski. Hurkacz aktualnie jest 9 w rankingu Race. Tymczasem w 7 kolejce Ekstraklasy koszykarzy niepowodzenie Beniaminka. Dziki Warszawa przegrały po dogrywce z GTK Gliwice 87-88. W zespole z Gliwice, dla którego to dopiero pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, brylował Amerykanin Josh Price, rzucając 35 punktów. I na koniec jeszcze Formuła 1. Max Verstappen z Red Bulla wygrał w São Paulo kwalifikację do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Brazylii w ramach 19. rundy Mistrzostw Świata. Holender pewny już mistrzowskiego tytułu zdobył pole position po raz 11. w sezonie. Drugi czas zanotował Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci był Kanadyjczyk Lance Stroll z Astona Martina. Jutro na niebie więcej słońca niż dzisiaj, tylko na północnym wschodzie może lokalnie popadać. Na termometrach od 9 do 13 stopni, a lokalnie w rejonach podgórskich chłodniej około 7. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa. Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camer Image, organizowany przy wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta miasta Torunia oraz marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Na festiwal zapraszają Energa, Grupa Orlen, sponsor strategiczny, TVP Kultura, PKO Bank Polski, Telemagazyn, Hertz. Zapraszamy do Torunia od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Jazzowa jesień w Bielsku Białej. Od 15 do 19 listopada. Festiwal stworzony przez Tomasza Stańko. W tym roku kobiece oblicze jazzu. Na scenie między innymi Marita Alban Juarez, orkiestra Aleksandry Tomaszewskiej, Teoniki Rożynek z Brodką, sekstet Kasi Pietrzka, Disco i Sun Mi Hong. Latin Jazz, Afrofolk, awangarda i jazzowy big band. Wszystkie oblicza kobiecego jazzu na jednym festiwalu. Bielsko-Biała od 15 do 19 listopada. Bielskie Centrum Kultury. Bilety na www.bckbielsko.pl. Panie Krzysiu, nowy samochód kupuję. Gratuluję. Znalazłem reklamę w internecie. Inwestuję 5 tysięcy, a za pół roku mam 50. To może być oszustwo i próba kradzieży. Co pan? Zanim zainwestujesz, pamiętaj. Oferta szybkiego i dużego zysku zapewne jest oszustwem. Reklamy ze znanymi osobami czy firmami mogą być fałszywe. Oferta powinna pochodzić z wiarygodnego źródła. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Przed nami trzecia, ostatnia godzina 83. wydania Listy przebojów Trójki. Przed nami 7 najważniejszych piosenek tego zestawienia i 4 jeszcze propozycje. Już to zapowiadałem, rekomendowałem, przypomnę. Nowa piosenka Beatlesów też w puli piosenek propozycji się znajdzie. Przyjdzie na nią jeszcze czas. A propos propozycji, to teraz posłuchajmy nowego utworu grupy Green Day. The American Dream is Killing Me. American Dream is Killing Me, zaśpiewali Green Day. I to jest propozycja 83. wydania Listy Przebojów Trójki. Dziś bez zabijania, co udało się państwu ostatnio ustrzelić albo upolować. Dziś mamy trzeci dzień listopada, czyli Hubertus. 2, 2 i 7 trójek, czekamy na państwa opowieści, a na miejscu 7 83. wydania Listy mamy Petera Gabriela i jego Panoptikum. nieznaczny, ale jednak spadek w tym tygodniu dla pana Piotra Panoptikum to miejsce siódme 83. wydania Listy Przebojów Trójki, a państwo w tym tygodniu chwalą się tym, co udało się państwu upolować ostatnio. W sumie miałem dwa polowania jednego wieczoru, można powiedzieć. Przyciąłem sobie komara, można powiedzieć, że też jakieś bezkrwawe polowanie. Ale jak się obudziłem, komar siedział sobie mi na ręce, tak? Przypolowałem go, nic się nie wylało. Czyli można powiedzieć, że drugie polowanie bezkrwawe. No myślę, że dla komara niekoniecznie. 2,2 i 7 trójek. Co udało się państwu ostatnio upolować, ustrzelić? Dziś Hubertus, stąd takie oto pytanie. W 83. wydaniu Listy Przebojów Trójki na miejscu szóstym są The Rolling Stones, którzy już dziś raz nam się zaprezentowali. Przypomnę, że ich piosenka Get Close jest wśród 13 piosenek propozycji. W tym utworze Get Close gościnnie na fortepianie zagrał Elton John. Natomiast my teraz posłuchajmy Stonesów z miejsca szóstego, Angry. be angry with me, czyli nie złość, złość piękności szkodzi. To The Rolling Stones na miejscu szóstym. Tu się nie ma co złościć, tu trzeba głosować po 22 na lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Najlepszych 5 piosenek już przed nami do 22, ale teraz jeszcze jedna propozycja. Evelina Ross, młoda artystka, która zaczynała tak jak wielu na zachodzie, w ten sposób rozpoczynało swoją karierę, czyli od śpiewania coverów i umieszczania ich na popularnych platformach społecznościowych. No i tak krok po kroku zbudowała swoją pozycję, aż nadszedł czas na własny repertuar. Evelina Ross, tchórz, propozycja. Dobry miało smak, 21 lat, choć czasem mi żal zmarnowanych szans, dziś mniej niż więcej mam i boję się zmian. Zatchórza się mam, nie stronię od dram i wkurzam się w głos, paskudny mam ton. O czym pisałam, już nie pamiętam, czego się bałam, całą ty święta. Czekaj tu grzecznie, bo przyjdzie lepsze. Minęły lata, ja nadal latam. Nie wiem i gorzej śpię, mam zawsze na zły dzień, normalne to jest. Raz wpadam w dziki szał i nagle chill out mam, ty znosić to chcesz. Zatchórza się mam, nie stronię od dram i wkurzam się w głos. Tchórz to propozycja wyśpiewana przez Ewelinę Ross, jedna z 1383 wydania listy przebojów trójki. Najlepszych 5 piosenek przed nami na 5 i to pewnego rodzaju niespodzianka, bo jest poza najlepszą trójką Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć.

jestem szalenie ciekawy, czy ta piosenka trafi do Państwa serc i znajdzie się w kolejnym notowaniu listy przebojów trójki Beatlesi Now and Then. Wśród 13 propozycji tego notowania listy przebojów trójki po 22 będzie można głosować. Miejsce trzecie, The Two Depeche Mode i Ghosts Again. Mode, miejsce trzecie w 83. notowaniu listy przebojów trójki, a Anita Lipnicka nie powtórzy swojego sukcesu sprzed tygodnia. Amsterdam tym razem na drugim. Zamknij oczy.